أستغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين بحرمة حبيبك الأمين. أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله والحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن أصدق الحديث كتاب الله وأصدق الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صدق رسول الله ونطق حبيب الله فيما قال أو كما قال. عزيز müminler, muhterem Müslümanlar, bir Ramazan mevsimi geçirdikten sonra tekrar mübarek cuma gününde bir araya gelmiş olmamız her cuma olduğu gibi inşallah çok hayırlara ve çok hizmetlere vasıta olacaktır. Allah-u Teala bizleri daima hayırlı işlere vesile ve vasıta eylesin, şerli işlere alet olmaktan muhafaza eylesin. Bu mübarek cuma günleri fevkalade ehemmiyetli, fevkalade kutsiyeti olan, ehemmiyeti olan günler ama layıkıyla, hakkıyla değerlendirmek imkanından mahrumuz. Bunun da birçok sebepleri var. Zaman zaman anlattık, anlatıyoruz. Oralara girmeyelim. Geçen cuma mesela bayramdı. Bayramın son günüydü. Her taraf kapalıydı, tatildi. Seyir sefer tamamen durmuş vaziyetteydi. Ve hakikaten zaman sıkıntımız yoktu. Çok rahat bir ders yapma imkanı hasıl olmuştu. Fakat her tarafın açık olduğu, herkesin işini gücünü bırakıp geldiği, tekrar işinin başına, dairesine, iş yerine gitmek zorunda olan cemaat-i müsliminin karşısında ne kadar rahat vaaz etmeye çalışsanız da rahat edemiyorsunuz. Çünkü istediğiniz zaman, istediğiniz zemin elinize geçmiyor. Ezan-ı Muhammedi okunur okunmaz ağzınızla kuş tutsanız cemaat-i müslimine fazla bir şey anlatamıyorsunuz. Derhal hazırlanıyor. Bir an evvel namazını kılıp hızla, süratle vazifesinin yahut atölyesinin başına, işinin başına gitmeye çalışıyor. Böyle bir şey hissettirmese bile içinde bu işin hazırlığı başlıyor. İç dünyasında bir telaş başlıyor. Dışta baştan hissettirmiş olmasa bile iç içinde, iç dünyasında bir huzursuzluk, bir tedirginlik, bir telaş başlıyor. Hoca efendi ne anlatırsa anlatsın, o içindeki telaş, huzursuzluk anlatılanları dinlemeye, dinlediğinden de fazla istifade etmeye imkan vermiyor. O sebeple cuma derslerimizde, cuma vaazlarımızda istediğimiz randımanı alamadığımızı ve böyle giderse alamayacağımızı da devamlı ifade ediyoruz. Allahu Teala inşallah bu cuma gününü de cumanın şanına muvafık şekilde Müslümanların azami istifade edebileceği bir şekle sokulmasını Rabbim bize de bu halde, bu yolda cümlemize de Rabbim nasip etsin inşallah. Şöyle gözümüz ve gönlümüz isteye isteye cuma namazını, cuma gününü, cuma vaazını kucaklamayı, rahat bir nefes almayı Rabbimizden niyaz ediyoruz. Bugünkü dersimizde bir bayram muhasebesi yapmayı düşünmüştüm ama cemaatimiz tabii vakitli olarak hazır olamadı. Konuyu bütün etrafıyla anlatmak istediğim zaman vaka istiyorum, yani mevzuyu başından sonuna kadar güzel, ayarlı, ahenkli anlatayım. Fakat cemaat hazır değil. Sonradan gelenler dersin başlangıcını dinlememiş olacaklar ve benim emeğim boşa gidecek. O yüzden dersi planlamış olduğum konuyu bir türlü başından başlayıp sonuna kadar rahat gidemiyorum. Bu sebeple planlamış olduğum bayram muhasebesi konusunu bugün anlatmaktan vazgeçiyorum. Onun dışında genel olarak yine ezan-ı Muhammed'i okunana kadar bir sohbet arz etmeyi ve sohbetimize de ehlullah'tan, evliyaullah'tan, Allah'ın veli evliya kullarından İbrahim İbni Edhem Kaddesallahu Sırrahul Ali Hazretlerinin bir tespiti var. Sorulan bir suale cevabı var. O cevabı ben de size, çünkü bu parçalı bir mevzudur. Bir tarafını duymasa bile geriden gelen konuyu duyması dinleyenlere kafidir. Çeşitli bir mevzudur. Muhtelif bir mevzudur. Başını dinlemediği zaman sonunu anlamayacağı bir mesele değildir. O yüzden bu hususu arz edeyim inşallah. Bildiğiniz gibi yeryüzünde kıyamete kadar Allah'ın veli kulları, evliya dediğimiz mübarek insanlar daima mevcut olmuşlar ve olmaya da devam edeceklerdir. Allah'ın veli kulları, evliyaullah dediğimiz Kur'an-ı Kerim'in Ela inne evliya Allahi la havfun aleyhim ve la hum yahzenun buyurduğu veliler. Ey insanlar, dikkat edin, edepli olun, tedbirli olun, tefekkür sahibi olun, etrafınıza ibretle, hikmetle nazar edin, dikkatle, terbiyeyle etrafınıza bakın. İnne evliya Allah, Allah'ın velileri var, evliyası var, Allah'ın dostları var, Allah'ın dostluğunu kazanmış insanlar var. Nasıl ki Allah'ın düşmanı varsa dostu da var. Ama Allah'ın dostu veya Allah'ın düşmanı konuları bizim ile kıyas edilmemeli. İnsanların dostu ve düşmanı olur. Allah'ın da dostu düşmanı olur. Ama insanların dostu ve dostuna sahip olması başkadır. Allahu Teala'nın dostu olması başkadır. Yani insan gibi insanın tasavvuru içinde ele almamak lazım. Mesela biz insanların dostu olmaya ihtiyacımız var. Her insanın dostluğa ihtiyacı var. Muhtacız. Bir takım insanların bizimle dost olmasına, bizi sevmesine, bizim çevremizde bulunmasına ihtiyacımız var. İhtiyacımızdan dolayı dostluğumuz var. Lüzumundan dolayı var, zaruretten dolayı var, mecburiyetten dolayı var. Çünkü biz insanlar muhtacız. İhtiyacımız var. Hem sevmeye ihtiyacımız var, hem de sevilmeye ihtiyacımız var. Bir bakıma da mecburuz. Ama Allahu Teala'nın hiçbir şeye ihtiyacı yok. Allahu Teala hiçbir şeye muhtaç değil. Hiçbir şeye insanların tasavvur ettiği şekilde ihtiyacı olmayan ganiyyün anil alemin, bütün alemlerden müstağni olan, ihtiyacı olmayan bir kudret olması sebebiyle Allah'ın sevmesi, Allah'ın dostunun olması bizimkiyle, insanların dostluğuyla, insanların dosta olan ihtiyacıyla asla kıyas edilmemelidir. Onun sevmesi başkadır, bizim sevmemiz başkadır. Ela inne evliya Allah, Allah'ın velileri vardır. Kıyamete kadar da olacaktır. Allah olduğu müddetçe onun dostu da olacaktır, düşmanı da olacaktır. Ama insanların dostu ve düşmanıyla kıyas yapılmamalıdır. Onu kısaca arz ettim. Bunların sayıları nedir, ne kadardır? Bunu da yine Cenab-ı Hak'tan başka kimse tespit edemez. Bir hadis-i kutsi'de Rabbimiz Allah Resulü'nün ifadeleriyle buyuruyor ki: İnne evliyai tahta kibabi la ya'rifuhum gayri. Benim velilerim, benim evliyam, evliyaullah dediğimiz kişiler, kimseler, zatlar, tahta kibabi, benim rahmetimin kubbeleri altındadır. Benim rahmet kubbelerimin altındadır diyor Rabbimiz. La ya'rifuhum gayri, benden başka onları bilen olmaz. Onların ne kadar olduğunu, sayısını, sınırını, adedini vesair ahvalini, evsafını benden başka bilen olmaz buyurarak veliyullah'ın, evliyanın da ne kadar olduğunu ve bunların kemiyetlerini ve keyfiyetlerini hakkıyla ancak Allah'ın bileceğini ifade ediyor. Ancak bazı veliler, bazı evliya dediğimiz zatlar hali hayatlarında keşfedilmişler, tanınmışlar, bilinmişler, sevilmişler, nice insanları irşad etmişler, nice insanların nefislerini terbiye etmişler, ıslah etmişler. Hem sözleriyle hem davranışlarıyla çevrelerine ışık saçmışlar. Böyle bir hayli evliya var. İsimleri tarihe geçmiş, kaynaklara geçmiş, kitaplara geçmiş. Çok veliler var. Onlardan bilhassa Anadolu'da, Türkistan'da ve Anadolu'da yaşamış, çevresini, civarını aydınlatmış, Allah yoluna teşvik etmiş, insanları terbiye etmiş ve Allah Resulü'nün ahlakını yeryüzünde etrafında temsil etmiş evliyadan, Allah'ın veli kullarından birisi de İbrahim İbni Edhem, yani Edhem oğlu İbrahim. Kaddesallahu sırrahul aziz demek lazım. Şimdi onun halk arasında, cemaat arasında nasıl davrandığını, insanların dertleriyle, davalarıyla, meseleleriyle nasıl alakadar olduğunu ve Allah'tan aldığı ilham ile, Kur'an'dan aldığı ilham ile meselelere ve insanların dertlerine nasıl baktığını, nasıl çözüm getirdiğini, nasıl cevap verdiğini beyan eden bir güzel ifadesi var. Onu şimdi arz ediyorum. Kâle İbrahim İbni Edhem rahimahullah kaddesallahu sırrah hîne se'elûhu an kavlihi teâlâ üd'ûni estecib leküm. İbrahim İbni Edhem hazretleri, Allah'ın bu mübarek veli kulu, bir gün dostlarıyla, müminlerle, Müslümanlarla topluca bir arada bulunurlarken se'eluhu, insanlardan bir kısmı sormuşlar. İbrahim Edhem'den sormuşlar. Se'eluhu, ona sordular. Neyi sormuşlar? An kavlihi teala, Allah'ın şu mübarek ayetini sormuşlar. Bir ayetin manasını soruyorlar. Dikkat buyurun. Çünkü ulemadan bir zat, evliyadan bir zat bulunduğu zaman, bir yerde, bir toplumda bulunduğu zaman insanlar ondan Allah'ın ayetlerini soracaklar. Resulullah Efendimizin hadislerini soracaklar. Anlamadıkları şeyleri soracaklar. Onlar da öyle yapmışlar. İbrahim İbni Edhem'den bir ayet-i kerimenin manasını sormuşlar. Kafalarını kurcalayan bir ayet. Hemen cevap veremedikleri bir ayet. Veya anlayamadıkları bir ayet. Ayet de şu. Estaizu billah. Üd'uni estecib leküm. Böyle iki kelimelik bir mübarek ayet. Rabbimiz bu ayette buyuruyor ki, ey kullarım, ey müminler, ey Müslümanlar, üd'uni, bana dua edin. Estecib leküm, ben de sizin duanızı kabul edeyim. İki kelime, fazla değil. Bana dua edin ki duanızı kabul edeyim. Benden talepte bulunun ki talebinizi kabul edeyim. Benden bir şey isteyin ki isteğinizi kabul edeyim. Üd'uni estecib leküm. İcabet edeyim, duanızı kabul edeyim, meramınızı kabul edeyim, arzunuzu kabul edeyim, istediğinizi vereyim. Estecib leküm. Bu ayeti sormuşlar, bakın. ve devam etmişler. Ve inna ned'u, biz de Rabbimize, Mevlamıza dua ediyoruz. İnna, biz, o cemaat diyor, kalabalık. Biz ned'u, Rabbimize dua ediyoruz. Her vesileyle dua ediyoruz. Her vasıtayla dua ediyoruz. Her aklımıza geldikçe dua ediyoruz. Felem yestecib lena, Allah da bizim duamızı kabul etmiyor. Bunu söyleyen cemaat. Kime soruyorlar, kime söylüyorlar? İbrahim İbni Ethem'e söylüyorlar. Diyorlar ki, ey İbrahim, Allah Kur'an'da bana dua edin ki duanızı kabul edeyim diyor. Biz de durmadan dua ediyoruz ama kabul etmiyor. Felem yestecib lena, duamıza icabet etmiyor Cenab-ı Hak. Duamızı kabul etmiyor Cenab-ı Hak. Acaba bunun sebebi nedir? Bunun sırrı nedir? Hikmeti nedir diyorlar. Hakikaten ilginç bir şey. Tam 700 sene evvel hesap edin. Sorulan bir sual, okunan bir ayet. Bugün de aynen sual sorulacak derecede açık ve bizi de aynen ilgilendiriyor. Bizi de aynen o günkü Müslümanlar gibi alakadar ediyor. Biz de dua ediyoruz. Devamlı dua ediyoruz. Her yerde, her sebeple, her vasıtayla Rabbimize dua ediyoruz. Fakat dualarımız kabul olunmuyor, açıkça görülmüyor, neticeleri, semereleri meydana gelmiyor. Felem yestecib lena, Rabbimiz bize icabet etmiyor. Acaba niçin, acaba neden? Şimdi bu suale cevap veriyor İbrahim Ethem. Bu ayeti kerimenin ışığı altında kendisine sorulan bu suale bakınız İbrahim İbni Ethem nasıl cevap veriyor. Bunu dinleyelim inşallah. Bu cuma dersimiz, sohbetimiz bu olsun. Evet. Fekale, İbrahim İbni Ethem, bu mübarek evliya, bu Türkistan evliyası cevaben şöyle dedi. Matet kulubüküm. Matet, Arapça mate, mate Arapça öldü demek, ölmüş. Mate, mevt oldu, öldü. Matet kulubüküm, sizin kalpleriniz ölmüş. Kalp, burada kelimesi var. Kulubüküm, sizin kalpleriniz ölmüş. Min aşareti eşyae, on sebepten dolayı, 10 tane sebep var. 10 tane sebepten, 10 tane meseleden dolayı sizin kalbiniz ölmüş ve sizin dualarınız da bu yüzden müstecab olmuyor. Dualarınız kabule layık görülmüyor. Bakınız, 10 tane mesele. Haşare, haşere Arapça 10 tane demek. Haşere. 10 meseleden dolayı kalbiniz ölmüştür. Kalbinizin ölmesinden dolayı da dualarınız makama ulaşmıyor. Evveluha, birincisi, arz ediyorum kısaca. 10 meseleden dolayı dedi ya, evveluha, önce birincisi. 10 meseleden, 10 husustan bir tanesi, birincisi, inneküm araftumullâhe ve lem tueddu hakkahu. Bir numarada olan, birinci sırada olan sebep şu ki, inneküm, muhakkak ki siz araftumullâhe, Allah'ı tanıdığınızı, ifade ettiniz. Allah'ı tanıyoruz dediniz. Allah'ı biliyoruz, Allah'ı tanıyoruz dediniz. وَلَمْ تُعَدُّ حَقَّهُ Allah'ın hakkını eda etmediniz. Allah'ı tanıdığınızı söylüyorsunuz. Bak ta o zaman, yüzlerce yıl evvelki mesele bu. Bir de bugünkü mesele var. Siz diyor ey Müslümanlar Allah'ı tanıdığınızı söylüyorsunuz fakat Allah'ın hakkını yerine getirmiyorsunuz. Birinci felaketiniz bu diyor. Bugünkü Müslümanlar olarak bu mübarek İbrahim Ethem biliyorsunuz hayli eski. Yüzlerce yıl önceki bir tespit o. Bugünkü Müslümanlara, bugünkü insanlara baktığımız zaman durum biraz daha değişik. Çok daha kötü, çok daha vahim, çok daha olumsuz. Hiç olmazsa İbrahim Ethem kendisine sorulan bu suale karşılık soruyu soran Müslümanlara Araftumullahe Allah'ı tanıdınız diyor. Allah'ı tanıyorsunuz diyor. Hiç olmazsa onlar Allah'ı tanımışlar. Fakat hakkını eda etmemişler. Hakkını, Allah'ın hukukunu ve hakkını yerine getirmemişler. Bugünkü Müslümanlar, bugünkü topluluklar şuradan farklıdır diyorum. Acaba Allah'ı tanıdığımızı bugünkü Müslümanların Hazreti Allah'ı tanıdıklarını açıkça söyleyebilir miyiz, söyleyemez miyiz? Evvela buradan başlamak lazım. Bugün Müslümanım diyenler, biz Müslümanız elhamdülillah diyenler Allah'ı tanıyorlar mı, tanımıyorlar mı? Daha hakkını eda etmek meselesi daha sonra geliyor. Evvela tanımak. Ama o zaman tanıyorlarmış, tamam. Bugün biraz daha durum olumsuz görünüyor. Önce Allah'ı tanımak hususu bizim belimizi kırıyor. Bizi perişan ediyor. Allah'ı hakkıyla tanıyor muyuz, tanımıyor muyuz? Hocam ne diyorsun sen? Allah'ı tanımayanların camide işi ne? Allah'ı tanımayan insanlar hiç abdest alır mı? Allah'ı tanımayan insanlar namaza gelir mi? Allah'ı tanımayan insan hiç vaaz dinlemeye gelir mi? Hani akla gelen şeyler. Efendiler, tabii Allah'ı tanımak, ki buna kitaplarımız ne diyor? Marifetullah, Allah'ı tanımak. Marifetullah. Bu kelimenin de esası şu ayeti kerimeden çıkıyor. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ ayeti var. Ulemamız illa liya'rifun şeklinde de tefsir etmişler bunu. Yani beni tanıyasınız diye, beni tanıyasınız diye insanları ve cinleri yarattım. Ve ma halaktul cinne vel insa, insanları ve cinleri yarattım ki liya'rifuni, beni tanısınlar. Demek ki yaratılış sebebimiz, yeryüzüne insan olarak gelişimizin sebebi Allah'ı tanımak. Ama hakkıyla tanımak tabii. Bugünkü dünya Müslümanlarının Allahu Azimüşşan'ı hakkıyla tanıdıklarını cesaretle söyleyemiyorum. İçinde bulunduğumuz için söylüyorum. Cemaatimizle, cemiyetimizle, halkımızla, görüştüğümüz, konuştuğumuz, tartıştığımız insanlardan aldığım örneklere dayanarak söylüyorum ki, hakkıyla Allah'ı tanıdığımızı cesaretle söyleyemiyorum. Niye? Efendiler, kısaca dokunayım buraya, öbür maddelere geçeyim. Şimdi, Allah'ı tanımak nasıl? Ve biz Allah-u Azimüşşan'ı en sağlam nereden tanıyabiliriz? Allah'ı görmemiz mümkün değil. Şu dünya gözüyle Allah'ı görmek mümkün değil ki tanıyalım. Mümkün değil. O zaman bize birisinin Allah'ı tanıtması lazım. O halde bugünkü Müslümanlara Allah'ı tanıtacak olan en sağlam, en yanılmaz, en şaşırmaz bir kaynak var. Bu kaynak Kur'an-ı Kerim midir, değil midir? Kur'an-ı Kerim'dir. Allah'ı buradan tanımak lazım. Başka mümkün değil. İkinci derecede Allah'ı en mükemmel tanıyan Hazreti Muhammed Mustafa mıdır, değil midir? Hazreti Muhammed Mustafa'dır. O halde onun hadisleriyle tanımak lazım. Başka türlü bir kaynağımız yok. Başka türlü bir vasıtamız da yok. Hani tanıyalım dersek tanıyamayız. O halde Allah-u Teala'yı iyi tanımak için Kur'an-ı Kerim'i iyi bilmek lazım mıdır, değil midir? İyi bilmek lazımdır. Kim Kur'an-ı Kerim'i iyi biliyorsa Allah'ı iyi tanıyor demektir. Bak, meselenin çözüm şekli bu yani. Kim Kur'an-ı Kerim'i bilmiyorsa Allah'ı tanımıyor demektir. Hakkıyla tanımıyor demektir. İşte yine meselemiz geldi Kur'an'a dayandı. Yine Kur'an'da düğümlendi meselemiz. Özetle arz edeyim, hulaseten. Mesela bizim Müslümanlarımız, bugünkü Müslümanları kastediyorum. Ebu Cehil dediğimiz zaman, bakın Ebu Cehil deyince gözümüzün önüne gelmese bile duyduğumuz, dinlediğimiz, okuduğumuz, anlatılan şeylerden bir şey kafamızda tecelli ediyor. Ebu Cehil, İslam'ın düşmanı. Hazreti Muhammed Mustafa'nın düşmanı Ebu Cehil. Bedir Harbi'nde öldürüldü biliyorsunuz. Ama bu Ebu Cehil'in İslam'a olan düşmanlığı Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam'a olan düşmanlığı nasıldı? Allah ile olan münasebeti, Allah'a olan inancı, inanışı, tavrı, tutumu nasıldı? Bunu bilmedikçe onun İslam düşmanı olduğu hususunda da köklü bir bilgiye sahip değiliz. Temelli bir bilgiye sahip olmadığımız ortaya çıkar. Kur'an-ı Kerim'in bize anlattığına göre Ebu Cehil Allah'ı tanıyordu. Ebu Cehil Allah'ı inkar etmiyordu. Vallahi böyle. Lokman suresini açın okuyun. Lokman suresinde şu ayet var. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ لَيَكُولُنَّ اللّٰهِ لَيَكُولُنَّ اللّٰهِ Cenab-ı Hak bu ayeti kerimeyle bizi haberli kılıyor, bize haber veriyor, bize bilgi veriyor Rabbim. Ey Resulüm, ey Habibim, ey Muhammed Mustafa'm. Allahümme salli ala Muhammed. Rabbimizin hitabı. Eğer sen Mekke'deki inkarcılara, İslam'a karşı çıkan, Kur'an'a karşı çıkan, Allah'a karşı çıkan, Hazreti Muhammed'e karşı gelen Mekkeli kafirlere, Mekkeli inkarcılara sorsan, ki bunların başında Ebu Cehil vardı. En başta Ebu Cehil. Sorsan, men halakas semavati vel ard, gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan, leyakulünne cevaben diyecekler ki, Allahu, Allah yaratmıştır diyecekler. Bakın bütün Mekkeli kafirler, Mekkeli müşrikler Allah'ın yaratıcı olduğunu tanıyorlar. Aynen bizim gibi yani. Ebu Cehil Allah'ı inkar etmiyor. Bu ayet-i kerimenin verdiği habere göre Ebu Cehil Allah'a yeminle söylüyorum Allah'ı inkar etmiyor. Allah'ı tanıyor. Allah'ı biliyor. Allah'ın bir olduğunu kabul ediyor. Allah'ın bir olduğunu kabul ediyor. Allah'ın var olduğunu kabul ediyor. Gökleri Allah yaratmıştır diyor. Yeryüzünü Allah yaratmıştır diyor. Yeryüzünde ne varsa, ne var yeryüzünde? İnsanlar var. İnsanları Allah yaratmıştır diyor. Hayvanları Allah yaratmıştır. Hepsinin yaratıcısı Allah'tır diyor. Bak Allah'ı tanıyor. Bu noktalar çok mühim meselelerdir. Men halakas semavati, gökleri kim yarattı? Ebu Cehil'e soruyorsunuz, Allah diyor. Men halakal arda, yeryüzünü kim yarattı Ebu Cehil? Allah diyor. Aferin ya, Allah'ı tanıyor mu adam? Men halakan nase küllehu, bütün insanları kim yarattı diye soruyorsunuz Ebu Cehil'e, Allah yarattı diyor. Aferin ya, biliyor Allah. Peki derdiniz ne? Niye biz bu Ebu Cehil'le aramız bozuk? Niye Ebu Cehil İslam'ın düşmanı? Gelin Müslümanlar, burayı bir anlayalım ya. Vallahi bütün mesele burada, bütün derdimiz, davamız burada. Bütün sıkıntımız burada, bütün akıntımız burada. Çok mühim. Bizim cami cemaatine sorarsanız Ebu Cehil Allah'ı inkar ediyor zanneder. Vallahi yanlıştır. Ebu Cehil Allah'ı inkar etmiyor. Bizim cami cemaatine sorarsanız Ebu Cehil kafirdir, Allah tanımıyor. Hayır, yanlıştır. Allah'ı tanıyor. Tanıyor, tanıyor. Kur'an-ı Kerim anlatıyor bize bunları. Yoksa biz Ebu Cehil'i görmedik. Nereden bileceğiz? Kur'an bize naklediyor. Ebu Cehil'in ve Mekkeli müşriklerin, kafirlerin Allah'ı tanıdıklarını, göklerin ve yerin yaratıcısı olduğuna inandıklarını bize anlatıyor Kur'an-ı Kerim. Kaynağımız sağlam, Allah'a şükür. Peki, o zaman daha niçin bunlar kafir oluyor, müşrik oluyor, İslam'ın düşmanı oluyor, Allah'ın düşmanı oluyor? Niçin, niçin, niçin? Bu niçin suali kafamızda şimşek gibi çakmalıdır. Ki peşinden cevabı gelsin. Burayı açayım, geçeyim. Ebu Cehil ve arkadaşları ve adamları, bütün Mekkeli müşrikler, kafirler, işte bu kavşakta şekilleniyorlar. Bundan dolayıdır ki Müslümanlar, kafir kelimesiyle müşrik kelimesi farklıdır. Kafir demek Allah'ın varlığını inkar eden demek. Varlığını inkar ediyor. Allah yoktur diyor. Ama Ebu Cehil Allah yoktur demiyor. Bak fark burada. Çok mühim bir farktır bu. Kafir kelimesiyle müşrik, müşrik, küfür kelimesiyle şirk. Bakın, bir küfür kelimesi var, bir de şirk kelimesi var. Şirk demek şın, rı, kef harfi, şirk. Üç harften ibaret bir kelime. Şirk. Küfür kelimesiyle şirk kelimesi farklı. Küfür inkar etmek. Yok demek. Yok demek. O kökten inkar ediyor. Kökten yok kabul ediyor. Tanımıyor. Hiç tanımıyor. Kafir Allah'ı tanımayandır. Müşrik Allah'ı tanıyor. Bakın. Müşrik Allah'ı tanıyor. Allah vardır diyor. Allah birdir diyor. Allah gökleri ve yeri yaratmıştır diyor. Kafir yok, Allah yoktur diyor. Gökleri Allah yaratmamıştır, kendi kendine olmuştur diyor. Bakın çok farklı. Kafir ile müşrik veya küfür ile şirk kavramları çok değişik manalara geliyor. Peki şirk ne demek? Küfür, inkar, tamam. Kökten silip atıyor. Kafirin küfrü bir şeyin varlığını temelden inkar ediyor. Tamam, o bitti orası. Peki şirk ne? Şirk kelimesi de Müslümanlar biliyorsunuz ki şirket kelimesinden geliyor. Şirket. Şirket, şirket, şirket. Bir sürü şirketler var. Anonim şirket, limited şirket, bilmem ne şirket, şirketler çok. Şirket ne demek? Ortaklık demek. Bir kişinin yanına bir kişiyi daha katarsan ne olur? Siz söyleyin. Şirket olur. Bir kişinin yanına bir kişi daha, yani bir ortak daha katarsanız olur şirket. Allah'ı tanıyıp, Allah'ı bilip de Allah'ın yanına bir tane daha Allah koyarsan buna da şirk denir. Bu da şirket olur. Yani şirket yalnız parada, pulda değil, uluhiyete de şirket olur. Ebu Cehil böyleydi işte. Ebu Cehil diyordu ki, Allah gökleri ve yeri yaratmıştır, amenna. Bak amenna diyor Ebu Cehil. Küfretmiyor, inkar etmiyor, reddetmiyor. Allah vardır diyor, yaratmıştır diyor. İnsanları, kadınları, erkekleri, dağları, denizleri, deryaları Allah yaratmıştır diyor, diyor, kabul ediyor. Yaratıcı olarak kabul ediyor ama. Allah yaratmaya yaratıcı olsun, yaratmış olsun, yaratmayı tecelli ettirsin. Ondan sonra yarattığı mahlukata, yarattığı insanlara karışmasın diyor. Allah'ın yanına bir tane daha Allah koyuyor Ebu Cehil. İnkar etmiyor. Silip atmıyor. Allah tamam amenna burada dursun. Ben onun yanına bir Allah daha koyacağım diyor. Şirk. Şirket oluyor. Nasıl olacak peki bu? Allah yaratıcı olarak kalsın. Yaratıcı olarak bulunsun. Ama Allah yönetime karışmasın diyor. Yaratmaya karışsın, yönetmeye karışmasın. İnsanların yaratıcısı olsun, yöneticisi olmasın diyor. Yaratmak Allah'a mahsus, yönetmek bize mahsustur diyor. Bakın kelimeleri görüyor musunuz? Yaratmak Allah'ın olsun, yarattığı dünyayı, yarattığı eşyayı, yarattığı insanları yönetmek bizim olsun. Biz de selahiyete sahip olalım. Allah karışmasın. İstediğimiz şeyi yiyelim. İstediğimiz şeyi içelim. İstediğimiz kadını kullanalım. İstediğimiz elbiseyi giyelim. İstediğimiz kadar alışveriş yapalım. Faizdir, haramdır, içkidir gibi Allah bunlara karışmasın. Diyordu Ebu Cehil. Allah'ı kabul ediyor fakat yanına bir Allah daha koyuyordu. Yaratan Allah olsun ama yöneten Allah olmasın. Allah insanların yaratılmasına karışsın, yönetilmesine karışmasın. Efendiler görüyor musunuz? Yani din işleri ayrı olsun, dünya işleri ayrı olsun diyor. Allah dünyayı yaratsın ama dünyaya karışmasın. Vallahi mesele buradan kaynaklanıyor. Bunun da adına şirk deniyor, şirket deniyor. Ortaklık, eş koşmak, ortak koşmak. Ebu Cehil'in küfrü bir başka. Binaenali, halbuki Cenab-ı Hak insanları yarattığı gibi insanların nasıl yönetileceğine dair Kur'an'da hüküm koymuştur. İnsanların haline, insanların yoluna, insanların yönüne, insanların nasıl idare edileceğine, insanların nasıl hükümet kuracağına, insanların nasıl devlet kuracağına, insanların nasıl evleneceğine, yabancı bir kadınla nasıl bir araya geleceğine, kadınlarla erkekler arasında nasıl münasebet olacağına, cinsel ilişkilere varıncaya kadar hepsi hakkında Allah'ın koyduğu hükümler var. Bu hükümler bizim işimize karışmasın. Dinin hükümleri orada kalsın, dünya burada kalsın. Biz istediğimiz gibi dünyayı idare edelim diyorlar. Bunun adına ne derseniz deyin, laiklik deyin, falan deyin, filan deyin, ne söylerseniz söyleyin, sonuç değişmiyor. Ama ortada Kur'an-ı Kerim var. İnsanların bütün meselesiyle alakadar olan bir Kur'an. Bakınız mesela, her insan Müslüman olduktan sonra, mümin olduktan sonra aklına geleni yapabilir mi, yapamaz mı? Yapamaz. Önüne gelen kadınla ilgi, alaka kurabilir mi, kuramaz mı? Kuramaz. Sınırlar var, yasaklar var, haramlar var, günahlar var. Hatta kendi nikahlı bulunduğu helalıyla bile, kendi eşi, kendi zevcesi, kendi karısıyla bile zaman zaman kendisine helal olduğu halde cinsel ilişkide bulunmak kendi hanımıyla kocasına helal olduğu halde bazı zamanlar haram olur. Sınır var, yasak var. Mesela bir tanesini arz edeyim. Mübarek Bakara suresinin 222. ayetinde Rabbimiz şöyle bir örnek veriyor. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَح۪يضِ Bakın, gelip peygamberimize soruyorlar. Ya Resulallah, bizim hanımlarımız hayız halinde bulunuyorlar. Ay halinde bir yaşa kadar her ay hayız dediğimiz, ay hali dediğimiz bir duruma girerler. En azı 3 gündür, en çoğu 10 gündür Hanefi mezhebine göre. O 10 günlük zaman içerisinde bulundukları özel hale, özel adete ay hali denir. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَح۪يضِ Sana ay halinden soruyorlar Habibim. Bakın ayet. Ay halinden soruyorlar. Peygamber ne cevap verecek? Allah peygambere ne söylemesini emrederse onu söyleyecek. Peygamber kafasını söyleyemez ki. Rabbimiz de buyuruyor ki kul hüve ezen, o bir sıkıntıdır, o sıkıntılı bir haldir, ay hali, adet hali, hayız hali, çok sıkıntılı bir haldir. Ve la tekrabuhunne hatta yethurne, temizleninceye kadar, boy abdesti alıp yıkanıncaya kadar o hanımlarınızla, helalinizle cinsel ilişkide bulunmayın. Yasak. Ya nasıl olur, benim helalim bu, nikahlım bu. Nikahlın ama nikah içinde, sınır içinde sınır koymuş Cenab-ı Hak. Bundan dolayıdır ki ay halinde, ay başı halinde, o hayızlı haldeyken, ay halindeyken bir Müslüman erkek kendi hayızlı hanımıyla asla cinsel alakada bulunamaz. Hatta göbeğinden diz kapağına kadar olan bölgeye çıplak elini dahi süremez. Haramdır. Bak Allah karışıyor. Hadi yap bakayım. Sınır koymuş yani. O özel hallerde, o kadınların özel hallerinde kendi helali olan erkek bile cinsel yaklaşımda bulunamaz. Hatta o yaklaşmaya, cinsi ilişkiye götürebilir diye göbek ile diz kapağının arasını sıkı sıkıya bir elbiseyle, herhangi bir şeyle kapatacak ve çıplak olarak dokunmayacaksın. Yasaklanmıştır. Niye böyle? Çünkü kardeşim, kadınları yaratan Allah'tır. Kadınlar üzerinde hüküm koyan, emir veren, yasak koyan da Allah olması lazım. İşte Ebu Cehil bunu kabul etmiyor. Yok diyor, Allah kadını yaratmaya karışsın, kadınlarla alakalı hükümlere karışmasın. Ay halinde de cinsel ilişki kuralım, istediğimiz gibi hareket edelim, Allah karışmasın diyor. Siz isterseniz bunun adını laiklik koyun, isterseniz çağdaşlık koyun. Hiç değişmez. Ebu Cehilliktir. Evet. Mesela bir ayet daha arz edeyim. وَالَّذ۪ينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَزَرُونَ اَزْوَاجًا Kocası ölmüş kadın. Rabbimiz buyurur ki sizden birisi ölür de karısı geriye kalırsa, ne demek yani? Kocası ölmüş kadın, genç yaşta, trafik kazasında veyahut başka bir sebeple, bir kadının, Müslüman bir hanımefendinin, Müslüman bir kadının kocası ölmüşse, bu kadın istediği gibi hareket edemez. Yaratıcı olan Allah bir kanun koymuştur. Ne yapacak? Bakın işte Rabbimiz öyle diyor. Ve yezerûne ezvâca, geriye kalmış olan kadınlar kocalarını toprağa gömmüşler. Nikahlı olduğu kadın geri kalmış, hayatta kalmış. Kocası ölmüş, kadın kalmış. Bu kadın ne yapacak? Ya karışmayalım, ne yaparsa yapsın. İşte bu yok. Çağdaş felsefe, kimse kadın, bu kadına karışmasın, kadın ne istese yapsın diyor. Laikler, ne karışırız bu kadına diyor ya, kadın hürdür, ne yaparsa yapsın, kocası ölmüş, istediği gibi hareket edebilir. Hemen evlensin mesela. Kocası ölen bir kadın, 3 gün sonra münasip bir erkek çıkmıştır, evlensin. Ya evlenmeye de lüzum kalmadan, gönlü arzu ediyorsa istediği erkekle de cinsi ilişkide bulunsun. Çağdaş hayat böyle ya. Serbest yani. Hayır. Allah'ın dininde buna müsaade yoktur. Bakın ne diyor Rabbimiz? Kocası ölmüş olan kadınlar yeterabbesne bi enfüsihinne erbaate eşhurin ve aşra. Kocasının ölümünü ölüm tarihinden itibaren 4 ay 10 gün beklesinler. Yeterabbasna, bekleyecekler. Bir enfisihine bizzat bekleyecekler. Erbaate 4. Eşhurin ay ve aşra 10. 4 ay 10 gün bekleyecekler. Kocalarının ölümünden 4 ay 10 gün geçinceye kadar evlenmek yasak, yasak, yasak. Haram. Allah sınır koydu, hüküm koydu. Gördün mü? İşte hayır diyorlar ya, Allah karışmasın ya, niye bu kadın 4 ay 10 gün beklesin? Bak, zorluyor laikler. Allah karışmasın. Ya nasıl Allah karışmasın? Bu kadını Allah yaratmadı mı? Ha, yarattı. Allah yarattığı yerde dursun, karışmasın diyor. Karışma, yarat, otur. Böyle bir oyun oynanıyor. Böyle Allah olur mu ya? Neuzubillah. 4 ay 10 gün bekleyecek. 4 ay 10 gün beklemeden evlenen kadın zina etmiştir, fuhuş yapmıştır. 4 ay 10 gün beklemeden dünyanın en büyük adamı o kadının nikahını kıysa, o kadın zaniyedir, zina etmiştir. Nikah saymıyor Cenab-ı Hak. Bekleyeceksin. Emir böyle, hüküm böyle. Kadını kim yaratmışsa onun hakkında hüküm koyma hakkı onundur. Senin değil, Allah'ındır. Sen yaratıcı değilsin ki hüküm koyasın. Allah'ın hakkıdır bu. Yaratma hakkı kimdeyse onunla ilgili hüküm koyma hakkı da onundur. İşte Ebu Cehil bunu kabul etmiyordu. Çağdaşlar bunu kabul etmiyor. Feministler bunu kabul etmiyor. Laikler bunu kabul etmiyor. Demokratlar bunu kabul etmiyor. Yok diyor, biz kendimiz istediğimiz gibi ayarlayalım. Allah niye karışıyor? İşte felaket bundan kaynaklanıyor. Bak, وَالَّذ۪ينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَزَرُونَ اَزْوَاجًا Karıları geriye kalmış olanlar, erkekler ölüyor, kadınlar geri kalıyor. Kocası ölür ölmez, bu kadın evlenemez. Allah'ın hükmü var. Ne kadar? 130 gün, yani 4 ay 10 gün. Niye acaba Cenab-ı Hak ne sebepten böyle bir beklemeye mecbur etmiş karıyı? Allah niçin haşa bu kadının hürriyetini kısıtlamış? Çağdaşlar öyle diyor. Allah kadının hürriyetini kısıtlamış diyor. Allah haşa kadınların özgürlüğünü sınırlamış diyor. Hale bakın Allah aşkına. Kadın özgürlüğü. Hayır. Kadından gaye var, kadının manası var, kadının gayesi var, kadının yaratılış sebebi var, kadının yaratılış farkı var. Kadındaki bazı organlar erkeklerinkinden farklı. Kadında rahim denen bir organ var mı yok mu? Var organ, rahim organı var. Rahim ne işe yarar? Çocuk yapmaya yarar. Çocuğun 9 ay 10 gün yetiştiği yerdir rahim. Bu erkekte yoktur. Binaenaleyh bir kadın kocası öldükten sonra 3 gün 5 gün sonra evlenseydi, hikmeti de bu. Evlenseydi kadın, bir zaman sonra o yeni evlendiği erkeğin nikahındayken kısa bir zaman sonra hamile kaldığı ortaya çıksaydı. Aa, kadın hamileymiş. Hamile olduğu meydana çıktı. Demek ki rahminde çocuk var bu kadının. Karnında çocuk var. Ortaya çıktı. İşte problem başlıyor burada. Bu kadının rahmindeki, karnındaki çocuk acaba ölen kocasından mı, öldükten 3 gün 5 gün sonra evlendiği yeni erkekten mi? Vallahi belli olmaz. Ölen kocadan mı hamile kalmıştır, yeni evlendiği erkekten mi hamile kalmıştır? Belli olmak tehlikesi, belli olmamak musibeti karşısında 130 gün bekleyecek kocası öldükten sonra, o 130 gün zarfında hamile olup olmadığı meydana çıkacak zaten. Hamile olmadığı meydana çıkarsa ne ala, temiz temiz evlenebilir. Hamile olduğu meydana çıkarsa çocuğun babası belli olur. Ve o çocuğu doğuruncaya kadar da evlenemez. Bakın bütün bu sınırları koyan insanlar değil Allah'tır. İşte laikler bu sınırları kabul etmiyorlar. Çağdaşlar bu sınırları kabul etmiyorlar. Allah'ın koyduğu bu sınırları kadın özgürlüğüne indirilmiş darbe sayıyorlar. Görüyor musunuz? Mesela ne diyor? Zaruret halinde bir erkek nikahı altına birden fazla kadını alabiliyor. Bir erkek zaruret halinde ama zaruret halinde birden fazla kadını nikahı altında toplayabilir. Allah buna bir ruhsat vermiş. Hemen oradan soruyor. Öyleyse diyor bir kadın da aynı anda istediği erkeklerle cinsel alakada bulunmalıdır. Bir kadın aynı anda hem Ahmet'le evli olmalıdır, hem Mehmet'le evli olmalıdır, hem Hasan'la hem Hüseyin'le diyor. Kadın da aynı erkekler gibi istediği erkeklerle alakadar olmalıdır. İstediği kadar erkeklerle cinsel alaka içinde olabilmelidir. Allah bir erkeğin nikahında birden fazla kadının toplanmasına müsaade etmiş de niye bir kadını istediği kadar erkekle yatmaya müsaade etmemiş? Demek ki Allah kadın hürriyetine karşıdır diyor. Ve bunları tartışıyorlar. Ama kaçırdıkları nokta, şaşırdıkları nokta kadının erkek gibi olmadığı, kadında rahim var. Aynı anda hem Ahmet'in, hem de Mehmet'in, hem Hasan'ın, hem Hüseyin'in, dört erkeğin karısı olan bir kadın, dört tane erkeğin karısı, aynı anda dört erkek. O kadın hamile kalınca, rahminde çocuk, cenin teşekkül edince, bu dört tane kocası olan kadının, rahmindeki çocuğun babası belli olur mu olmaz mı? Vallahi olmaz. Ahmet'ten mi kaldı, Mehmet'ten mi kaldı, Hasan'dan mı kaldı, Hüseyin'den mi kaldı? Belli olamayacağı için kadının bu yaratılışının farkından dolayıdır ki birden fazla erkekle aynı anda nikahlı olamaz. Sırf neslin, zürriyetin, çocuğun sıhhati için. Ama çağdaş dünya veya laik dünya kadını sadece zevk aleti, cinsel arzuları tatmin eden seks aleti, zevk aleti kabul ettiği için, çocuk doğurma problemi olmadığı için bir kadın istediği kadar erkekle düşüp kalkabilmelidir, bu hürriyet ona verilmelidir diyorlar. Verilirse ne olur? İşte Avrupa'daki ve Amerika'daki sosyal yapı meydana gelir. Vallahi şu anda Amerika'da resmi elimizde raporlar var. Raporlar var. Defterimde de yazılı bunların miktarları, rakamları. 100 tane çocuk dünyaya geldiği zaman 24 tanesinin babası belli değil. Şu anda Amerika'ya başkan seçilen Bill Clinton namındaki kişi, şu anda Amerikan Cumhurbaşkanı olan kişi, bütün dünyanın her tarafına yayın yapan yayınlarla, televizyonlarla duyurulduğu gibi babası kesinlikle belli değil. Cinsel özgürlükten kaynaklanan bir nesillerin babalarının belli olmaması hali var. Çünkü Amerika'da, Avrupa'da bir kadın birden fazla erkeklerle düşüp kalkabiliyor. Yasak değil, serbest. Serbest hayat. Çağdaş hayat. İstediği erkeklerle cinsel alakada bulunabiliyor. Hiçbir sınırlama yok. Hamile kalınca da kimden kaldığını vallahi bilmiyor. Sınır tanımıyorlar. Bunun da sebebi efendim Allah yaratmaya karışsın, yarattığı yerde dursun, insanların yönetimine, idaresine Allah karışmasın. Buradan kaynaklanıyor. Bu inanç veya bu düşünce asla İslami olamaz. Bir insan Allah vardır dese, bir Müslüman, Allah birdir dese, amennâ ve saddaknâ dese, abdest alsa, namaz kılsa, hacca gitse, ama efendim Allah yaratıcımızdır ama yönetim işine, devlet işine, hükümet işine, siyaset işine, dünya işine Allah karışmasın, Allah'ın kitabı, ayetleri, hükümleri karışmasın dese, bu adam Müslüman değil, kafir olur. Müşrik olur. Ne kıldığı namaz, ne tuttuğu oruç, ne aldığı abdest, vallahi kabul olmaz. Allah'ı hakkıyla tanıyamamak felaketiyle karşı karşıya kalmış olur. Bu noktayı anlayamadığımız sürece, İstikbalimiz parlak görünmüyor Müslümanlar. Bakın şimdilerde en çok tartışılan, en çok konuşulan meseleler, işte günümüzün meseleleri bunlar. Bunlar konuşuluyor. Kur'an-ı Kerim ise bütün bunları açıklıyor, anlatıyor, haber veriyor. Bakınız mesela Nahl suresinin 51. ayeti vallahi bizi derin derin düşündürüyor. Nahl suresi. En-Nahlu biliyorsunuz bal arısı demek. Arapça nahil kelimesi bal arısı anlamına geliyor. Bal arısının ehemmiyetine ve çok ibret verici bir mahluk oluşuna binaen Cenab-ı Hak surelerden birisinin de adını bal arısına izafe etmiş. Nahl suresi diyor. O surenin 51. ayetinde aynen Rabbim insanları ikaz ediyor. 51 numaralı ayet Nahl suresinde. وَقَالَ اللّٰهُ Allah-u Teala buyurdu ki لَا تَتَّخِذُوا اِلَٰهِينِ اِلَٰهَيْنِ اِسْنَيْنِ Bakın ilaheyni, İsneyn, Arapça isneyn ne demek? İki demek. İki, isneyn. İlaheyn isneyn, iki ilah, iki Allah. Sakın ey insanlar, iki tane Allah kabul etmeyin. İki tane Allah telakki etmeyin. İki tane Allah tutmayın. Kul huvallahu ahad. De ki Allah tektir. İki tane Allah olur mu? İşte oluyor. Bir yaratan Allah, bir de yöneten Allah. Bak iki tane. Laiklikte iki tane Allah vardır. Laiklikte iki tane Allah vardır. Bir yaratıcı Allah, bir de yönetici Allah. Yaratan başka, yöneten başkadır. Şirktir. La tettehizu ilaheyni isneyni. İki tane Allah kabul etmeyin. Kur'an-ı Kerim söylüyor bunu. İki tane Allah olur mu hocam? İşte oluyor ki Allah ayet göndermiş. Demek oluyor ki ayet var. Nasıl oluyor? Allah yaratıcı olarak kalsın, yönetici olarak bizim hayatımıza, devlete, hükümete, idareye, dünyaya Allah karışmasın. Kadına, erkeğe, başörtüsüne Allah karışmasın dediğin zaman bir yaratan Allah kabul ediyorsun, bir de kanun koyan Allah kabul ediyorsun. İki tane Allah var. Nauzubillah. Ayet olmasa bunları konuşmayacağız. La tettehizu ilaheyn isneyn. İki Allah telakki etmeyin. Demek ediyorlar ki bu ayet var. Demek var ki var bu ayeti kerime. Bu bela var ki. Onun için aziz müminler, şerefli Müslümanlar, eğer bu hususlar, bu mevzular anlaşılmazsa hiçbir sonuca varamayız. Bakın bütün dünya Müslümanlarının üzerinde çeşitli oyunlar oynanıyor. Ve fark eder, dikkat ederseniz her gün yeni bir kelime çıkıyor. Kökten dinci Müslüman. Eskiden Müslüman deniyordu. Müslüman deyince tamam işte. Yok şimdi kökten dinci Müslüman. Bak kökten dinci. Hangi kafir çıkarıyor bu kelimeyi? Hangi Yahudi çıkarıyor? Yani Müslüman sanki 10 tane Müslüman varmış gibi. Müslüman bir tanedir ya. Allah'a, Allah'ın kitabına, Allah'ın Resulüne ve sünnetine inanan tek tip Müslüman var. Ne demek efendim kökten dinci Müslüman, fundamentalist Müslüman, efendim radikal Müslüman, liberal, kaç tane Müslüman var ya? Nerede yazıyor bunları? Kim yazıyor bunları? Kökten dinci Müslüman. Liberal Müslüman varmış, radikal Müslüman varmış, efendim fundamentalist Müslüman varmış, aşırı Müslüman varmış, orta Müslüman varmış, aşağı Müslüman, yukarı. Kaç tane Müslüman çıkarttın sen? اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ Allah katında bir tek Müslüman var. Sen nereden uyduruyorsun kafir bu kelimeleri? Allah'ı tanıdın mı? Tamam işte. Allah da böyle tanınır, böyle bilinir. Allah tektir demek, yaratmaya da Allah karışır, yönetmeye de Allah karışır. Bak kadınlar hakkında, erkekler hakkında, dağlar, denizler, eşyalar, varlık, her şey hakkında Allah'ın koyduğu hükümler var. Evinizde bile keyfiniz istediği gibi hareket edemezsiniz. Vallahi İmam Gazali diyor ki Kitabul İsraf, İsraf kitabında İhya'da, israf demek kıymeti olan bir şeyi lüzumsuz harcamaya ne derler? İsraf. Bundan dolayıdır ki İmam Gazali diyor, bir kimse kıymeti olan, lüzumu olan, faydası olan bir şeyi lüzumsuz, faydasız, kıymetsiz yerde harcarsa mesuldür. Mesela bugünkü şartlarda söyleyelim. Bir kimse evinde elektrik kullanırken ampuller yanıyor mesela. Ampul. Her odada bir ampul. Eğer bir odada oturan yoksa, çalışan yoksa, kimse yoksa, o kimsenin olmadığı odada da elektrik ampulü boşuna yanıyorsa, bu evin sahibi cehenneme gitmeye müstahattır. Başka bir çaresi yoktur. Sorumludur. Yakmayacaksın. Çünkü Allah bir kanun koymuş. La tisrifu, israf etmeyin. Hani Allah karışmıyordu bizim işimize? Karışmaz mı ya? İnnehu la yuhibbul musrifin. Allah müsrifleri sevmez demiyor mu ayet-i kerime? Musluğundan, bugünkü ölçülerde söylüyorum, musluğundan, contanın gevşek olmasından dolayı, conta hani, o conta olursa su akmaz, sıkıştırır. Conta bozulursa, efendim eskirse, aşınırsa su akar. O bir conta yüzünden, bir Müslümanın evinde, musluğundan boş yere su akıyorsa, cehenneme gitmesine kafidir. Nasıl karışmazmış Allah? Bütün bunlar Allah'ın mülkünde, Allah'ın istediği gibi hareket edeceksin. Kendi istediğin gibi değil. Çünkü mülk Allah'ındır, mülkiyet Allah'ındır. Bütün bu mülkiyetlerle ilgili hüküm koyma hakkı da Allah'ındır. Sen kimsin ki bunun hakkını tanımıyorsun? İşte aziz müminler, ezan-ı Muhammed'i okundu. İbrahim İbni Edem Hazretlerinin İnneküm araftumullâhe ve lem tueddu hakkahu maddesini, 10 maddeden birisini ancak o da yarım yamalak götürebildik. Daha geriye bir hayli ibret verici tespitleri var İbrahim Ethem'in. Onları da zaman geldikçe açıklarız inşallah. Cenab-ı Hak cümlemizi hakkıyla Allah'ı tanıyan kullarının arasına ilhak eylesin. Günahlarımızı Rabbim affetsin inşallah. Kusurlarımızı bağışlasın. Ve alemi İslam'a şu anda Rabbimiz imdad eylesin. Alemi İslam üzerinde çeşitli tuzaklar hazırlayan Hristiyan milletleri İslam hidayetine kavuştursun. Eğer İslam hidayeti nasip olmayacaksa hepsini